Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız yerde Peygamberan-ı Zam Hazaratı'ndan salavatullahi teala ala nebine alihi ecma'in. Özellikle Davud aleyhisselam ve İsa aleyhisselamla ilgili bazı faziletler ve meziyetler zikredilecek. Yine maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bütün bu faziletlerin toplanmış olması ve peygamberlerin cümlesinin çok üstün sıfatlara sahip oldukları, bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hepsinde bulunan bütün faziletleri kendisine cem etmesi itibariyle onlardan daha faziletli olması hususudur. Ve Rava Ebu Hureyre de Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet etti. Kimden? Anhu Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu Buhari-i Şerif'te de bu hadis-i şerif geçmektedir. Huffife tahfif edildi. Yani hafif kılındı ala Davud'e, Davud Nebi'ye aleyhisselam peygambere. Ne el Kur'an'ı? Kur'an. Kur'an demek Allah'ın gönderdiği kitabı okumak. Burada Kur'an kıraat manasındadır. Bizim kitabımız olan Kur'an manasında değildir. Kur'an kıraat manasına geliyor. Zaten inne Kur'an el fecri kâne meşhûde ayetinde de Kur'an'da da bu manada var. Yani sabahın Kur'an'ı diyor. Yani sabahın Kur'an'ı olmaz. Sabahın kıraatı demek yani. Kur'an'ın bir kitap manası var, bir de kıraat okuma manası var. Yani sabah namazının tilaveti yani uzun sure okunduğu için, diğer namazlara göre daha fazla ayet okunduğu için melekler sabah melekleriyle gece meleklerle, gündüz melekleri sabah namazında birleşirler. O hadis-i şerifte beyan ediliyor. Kâne meşhûde, yani melekler tarafından buluşulan, birleşilen bir kıraat oldu diye sabah namazından bahsederken de Kur'an kıraat manasındadır. Biliyorsunuz Davud Aleyhisselam'a verilen kitabın adı Zebur'dur. Ve ateynâ Davud'e Zebur'a, ayet kelimesiyle sabittir. Biz Davud kulumuza Zebur kitabını verdik. Dört büyük kitaptan biridir. İşte Davud Aleyhisselam'a Zebur okumak çok hafif kılınmıştı. Hafiften maksat kısa bir zamanda hatim yapabiliyordu. Az bir zamanda efendim çabuk okuyabiliyor. Çabuk okuyor derken yani işte harflerini işte efendim bozacak, manalarını bozacak şey, harflerinin mahreçlerini tahir edecek, değiştirecek şeyden kastedilmiyor. Bu da mucize kastediliyor. Evliyaullah'tan da bazısında bu var. Tayyi zaman deniyor buna. Tayyi zaman yani uzun zamanın ona kısaltılması. Mesela Ali Haydar Efendi babamızın şeyhi Ali Zabezad Efendi gece teheccüd namazından sonra yani sabah namazına çıkmadan evvel çıkana kadar ondan sonra 700 Kur'an okurdu. 700. Hadi bu diyesin normal. 700 Kur'an okurdu. Bir de 50 bin kelime-i tevhid. 50 bin. 50 bin kelime-i tevhid demek. Yani bunun 5 bini bir saat bir çeyrekten aşağı bizim hesabımıza olmuyor. Doğru okumak istiyorsan. 5 bini bir saat bir çeyrekse 50 bini 10'la çarp. Yani o 11-12 saat. Sırf bu nerede var? Teheccüden sonra o kadar vakit sabah namazına. Buna tayyi zaman diyor. Bu tabi Evliyaullah'ta çok vuku bulmuş. Onun şeyhi Halilullah Zahravi Hazretleri gece 700 Kur'an okurdu. Bir de 70 bin kelime-i tevhid. O hepten yani 15 saatlik bir şey. Okumadan 70 bin la ilahe illallah kelime-i tevhid zikrini yapmadan sabah namazına çıkmaz. Yani sabah namazına da vaktinde çıkacağınızı düşünün, çıkacağını. Bunlar var. Zaten bu zaten mütevatir bir şey. Evliyanın kerameti haktır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle de kerametin vuku sabittir. Ama müşahhas şu kişinin kerameti vardır, yoktur ayrı bir şeydir. O itikadiye bir meseleye taalluk etmez. Bir adam bir evliyanın, belli bir evliyanın kerametini inkar etse ehl-i sünnetten çıkmaz, dinden çıkmaz. Belli bir evliyanın. Tabii ki sıkıntıya girer ayrı dava. Yani manevi sıkıntı ayrı dava. Ama hiçbir veli yoktur, hiçbir velinin kerameti yoktur dese kafir olur. Elâ en evliyâ Allah lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Kur'an'da Allah'ın velileri olduğundan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Meryem validemiz peygamber olmadığı halde kışın yaz meyvesi, yazın kış meyvesi ona verildiğinden bahsediyor. Ayette sabit. Ondan sonra Asaf ibn Berkaya radıyallahu anh peygamber olmadığı halde Süleyman Aleyhisselam'ın ashabından olduğu halde. Biliyorsunuz ashabın tümü bizim peygamberimizin ashabı da. Diğer Enbiya-i Azam Hazaratı'nın sahabeleri de hepsi veli sınıfındandır. Tabi velilerden üstündür ama veli tasnifindedir, kategorisindedir. Ama velilerin en üstündedir. Onu da göz açıp kapamadan Belkıs'ın tahtını Yemen'den Kudüs'e getir. Bu da ayetle sabittir. Enâti gibi kablen yerteddi eleke tarfuk. Gözün sana geri dönmeden, yani kirpiklerin kaşını, kirpiğini kıpırdatmadan getiririm dedi ya. Ve getirdi. فَلَمَّا رَا مُسْتَقِرَّنَا عَلْدَهُ قَالَ هَذَا مِ فَضْلِ رَبِّ ayette bir de baktı Süleyman Aleyhisselam yanında hazır buldu. An meselesi saniyede getirdi. Dolayısıyla burada peygamber olmayan zatlara böyle harikulade likler bahşedileceğine dair ayetler var. Bunda ihtilaf yok. Davud Aleyhisselam da ne yaparmış? فَكَانَ اِدِ يَأْمُرُ emrederdi bir devap bihi. Hayvanlarının işte hazırlanmasını emrederdi. Ondan sonra fetüsracu hayvanları eğerlenirdi. Yani onların eğerleri takılır falan. Daha ne kadar bir de hazır her şey sarayda veyahut da şeyde devletin bu kadar binlerce, on binlerce adamı vardı. Bekçileri vardı, şeyleri vardı. Davud Aleyhisselam aynı zamanda melikti, hükümdardı, aynı zamanda nebiydi. Dolayısıyla adamı çok. Hani böyle adamı yok da eğerlerine kadar saatler geçmez. Derdi ki hayvanlarımı hazırlayın. İşte yolculuğa çıkacak falan. Hemen onlar hayvanın eğerini, bu şeyini takana kadar ne kadar zaman geçer yani. Feyakrahul Kur'an'e Zebur'un tamamını bitirirdi. Hatim yapardı. Kabilen tüsrace daha hayvanların eğeri takılmadan, eğerleri hazırlanmadan önce. Hani eğerleri hazırlanır da beklerler, öyle değil. Ta eğerlere takılmadan önce zeburu katmederdi. Şimdi bu büyük bir harikulade bir iştir. Ondan sonra zebur kitabı ne kadardır meselesi de var. Tabi zebur kitabını manevi kitabın kebirun diyor Ali'l-Kari. Yani büyük kitap. Büyük kitaptan maksadı manevi büyüklüğünden ziyade şey anlatılıyor. Ayetleri çok. Yani böyle bir risale kadar küçük birkaç sure gibi değil. Büyük kitap. Büyük ne demek? Öyle yüzlerce, binlerce ayeti var. Böyle bir kitabı best-i zaman da deniyor, tay-i lisan da deniyor, tay-i zaman da deniyor. Hiç tabii diyor bu ümmetin büyüklerinden bazılarına da bunun nazili vuku buldu. Yani Al-Bukhari. Şâb-ı Gafaci de Nevevi'den naklediyor. Biliyorsun İmam-ı Nevevi Şafii mezhebinde içinde en büyük fakihlerden ve hüccet, dört mezhep erbabının istifade ettiği sözü hüccet olan bir allamedir. İmam-ı Nevevi ne diyor? Belegene anne binen nâz men kâra erbâ hatemâd billel ve erbâ hatemâd binnâr. Büyüklerden öyle zatlar geçmiş ki tabii Nevevi de kutup, dört kutuptan biriydi. Onda çok halleri, kerametleri var ama Nevevi diyor bize ulaşan rivayete göre Selefi Salihini bahsediyor. Geçmiş büyüklerden öylesi vardı ki bir gece Kur'an'ı dört kere katmedecek. Kur'an-ı Kerim'in en hızlı okuyabilen, düzgün ama tabii hem hızlı hem düzgün okuyabilen kişi 7-8 saatten aşağı hatim yapamaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in sayfaları diyelim ki 606 sayfa. Yani bir sayfaya bir dakika bile desen, bir sayfaya bir dakika bile desen 6 saatten aşağı yani ki bir dakikadan aşağı okuyan okumamış sayılır. Yani günaha girer. Tecvidi, talimi, kaidelerini bozduğu için. Bozması kaçınılmaz. Çekecek metleri falan rahat edemez. Şimdi dört katimi eder. En azından bunu şey yapsan 4 kere 6 24. Yani anladın mı? 6 saat. 4 katim bu en azını söylüyorum yani. Ortalaması böyle 8 saat falandır. Hafızlar ne kadar seri okurken bile hafızını dinletse 8 saatte dinletir. Hadi diyelim ki ağzı kalıp gibi, okka gibi yani hiç kurumuyor, etmiyor, hiç beklemiyor falan, arada su içmiyor, işte abdesti bozulmuyor falan dümdüz okuyabiliyor hiç manisiz falan. 6 saatten aşağı okuyamaz. 4 hatim gece yapıyordu diyor Evliyaullah. İmam-ı Nevevi söylüyor. Şâb-ı Kafacı burada naklediyor. Kazı yaz Şifa Şerif şerinde. İmam-ı Nevevi ne demek yani İmam-ı Nevevi böyle? Darül Beyan tefsirinde bu tayyi zamanla ilgili, hatimlerle ilgili neler neler neler. Yani bu zamanın bereketlenmesi harikulade. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh bir rekatta Kur'an'ı hatmederdi. Bu da bir keramet. İki rekatta hatmeder. Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta hatmederdi. İmam-ı Azam Efendimiz'in başka işi yok. Sadece hatim mi yapıyordu yani? Gece sabaha kadar okudukları hatimleri, zikirleri. Mesela İmam Şafii Ramazan-ı Şerif'te 60 hatim. Ya 60 hatim ne demek? Sahir günlerde bir hatim. Ramazan'da günde bir hatim, gecede bir hatim mesela. Bunlar da keramet. Neden? Bunu fetva veriyor. Mezhep sahibi müçtehit. Namazları var, abdestleri var, iftarı var, sahuru var, geleni var, gideni var. Biz zaten onların zerre kadar işini yapsak başka bir iş yapamayız. Bu arada nasıl 60 hatim okuyacak? Bunlar hep sabit. Onun için buna tayyi zaman deniyor. Peygamberlerde vuku bulursa mucize oluyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi ne kadar sürdü? Gitti geldi. 70 bin hicab perde açıldı. Perdeyi geçti. 7 kat gökleri geçti. Buradan birinci kat sema 500 sene en hızlı vasıtayla, ışık hızından seri vasıtayla bile gidilmiyor. Her iki kat arası 500 sene. 500 sene şu andaki en süratli füzenle gidemezsin. Nasıl gitti geldi? Abdest suyunu koydu ibriği. Abdest aldı, ibriği koydu. Ümmü Hani validemizin evinden radıyallahu anh'a. Gitti Miraç'tan döndü. Neler oldu, neler oldu? 70 bin kelam Mevla ile mükalemede bulundu. 70 bin kelam. Ondan sonra geldi. İbrikteki suyun çalkalanması yani daha turmamış. Yeni yeni turuyor. Dünya bakımından o kadar dakika işte geçmedi belki. Bu taraftan dünyanın sonuna kadar, kıyamete kadar bitirilemeyecek şeyler görüldü, görüşüldü. Bu zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mucize. Davud aleyhisselam da mucize. Peki veliler hakkında bunlar rivayet ediliyor. Tamam doğrudur. Onlar hakkındaki ne olur o zaman? Keramet. Her velinin kerameti aynı zamanda nedir? Bağlı bulunduğu peygambere mucize sayılır. Neden? Bağlı bulunduğu peygamber hak olmasaydı ona tabi olan, onun dediklerini yapan bir zat bu keramete eremezdi. Onun için ona mucize, veliye keramet sayılıyor. Davud aleyhisselam böyle yapardı. İşte demin dedim sana işte Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de bunun ne diyeyim sana harikuladenin fevkinde bir durum var. Miraç gecesi olan nedir? Alemler yani dünyanın kurulduğundan sonuna kadarki vaktin tümü hesaba katılsa Miraç'ta görülenlere vakit olarak yetmez yani. Çünkü zamandan çıktı. Zaman mekan mefhumundan çıktı. Onun için büyük mucize zuhur etti. Davud Aleyhisselam'da da bu oluyordu. Zebur o kadar büyük kitap olmasına rağmen hayvanlarımı hazırlayın diyordu. Hayvanların eğri takılana kadar hatmi bitirmiş. Zebur hatmini bitirmiş. Bitiriyordu. Ondan sonra Evvela külü Davud Aleyhisselam yemezdi. İlla yerdi min ameli yediği. Kendi elinin amelinden. Yani meslek sahibiydi. Beytül Mal'den, devletten maaş almazdı. Devletin de hükümdarıydı. Hem de Allah'ın nebisi, peygamberiydi. Aleyhissalatü vesselam. Fakat ancak kendi elinin amelinden yerdi. Biliyorsunuz peygamberlerde halbuki bütün dünyanın hazineleri Davud Aleyhisselam'a verilmişti. Bütün dünyanın hazineleri. Sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam'a verilmişti. Geçen derste de Süleyman Aleyhisselam'ın bütün hazineler onun olduğu halde arpa ekmeği yiyerek geçindiğini, başka da bir şey yemediğini anlatmıştık. Bunlar bütün dünyanın hazineleri ellerindedir ama hiç ondan kullanmazlar, israf etmezler. Adem Aleyhisselam biliyorsunuz harras idi. Harras ikinci tarlacı yani. Ekiyordu, biçiyordu çünkü cennetten inmiş. Dünyada ot yok, ocak yok. Yani her şey yeni başlayacak. Allah-u Teala ekmeği ona cennetten ekmeği ekmek olarak göndermiyordu ki dünyaya. Çünkü cennete gene tembih etmişti. İnneleke la tecu'a fiyâ ve la te'ara. Burada sana açlık tutmaz, çıplaklık vurmaz. Yani ne demek? Her şey rahat. Cennette çalışmak yok. Ama dünyaya gidersen zahmet çekersin. İşte imtihan gereği dünyaya indirildi. E ne yapacak? Cebrail Aleyhisselam tohum getirdi. İşte tohumları ekeceksin. O sonra bekleyeceksin, bitecek. Ondan sonra biçeceksin. Hasat alacaksın. Ondan sonra efendim elekten geçireceksin. Ondan sonra işte efendim pişireceksin, şey edeceksin. Öğüteceksin. Un edeceksin. Ondan sonra ateş yakacaksın, fırın yapacaksın, pişireceksin. Ya ne kadar iş çıktı görüyor musun? Sen hazır ekmeğe konuyorsun, somun pehlivanı gibi efendim yumuluyorsun. O kolay mı o senin ya, sofrana gelene kadar ne işlemlerden geçti? Adem Aleyhisselam zamanında bakkal yok, fırıncı yok, tarlacı yok, ekinci yok. Her iş başa düştü. Havva annemiz de 100 sene uzak etti ondan, onu da Cidde'ye tek başına gönder. Hiç. Karı koca dünyada iki kişi var, iki insan. Biri Ciddenere, ondan sonra efendim Serendip, işte Hindistan veya sonra Kudüs tarafına da geldi. Şam tarafına. Oralar nere? Ciddenere. Dolayısıyla bütün işleri kendi yapıyordu. Nuh Aleyhisselam neccar idi. Neccar, marangoz. Marangozluk sanatı çok önemli. Peygamber mesleğidir. Zaten onun için gemiyi yaptırdılar ona. Cibril Aleyhisselam geldi. Gemiyi tarif etti. Nasıl yapacağını. Bütün efendim hangi tahtalardan yapacağını, nereden ne tahta alacağını tarif etti. Ama gemiyi kim yaptı? Nuh Aleyhisselam marangoz olduğu için çok muhteşem bir gemi yaptı. Ondan sonra İdris Aleyhisselam hayyat idi. Hayyat terzi. İdris Nebi Hulle Biçer diye bir şiirlerde var ya. Yani terzilik mesleğinin piri İdris Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber mesleğiydi terzilik yani. Ondan sonra efendim Musa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ra'iydi. Yani çobanlık yaptı biliyorsunuz. 10 sene Şuayb Aleyhisselam'ın koyunlarını güttü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çobanlık yaptı biliyorsunuz. Ondan sonra bütün peygamberlerin meslekleri var idi. Demek ki helal kazanç için gayret göstermek, çalışmak çok önemlidir. Bu tevekküle mani değildir. Ne demek? Koca peygamberler bile biz Allah'a tevekkül ediyoruz, o bizi yedirir, doyurur, çalışmaya ne gerek var dediler mi? Demediler. Çünkü Allah-u Teala onlara ben sizi yediririm, çalışmayın, sadece zikredin demedik. Onlar tercihlik yaparken de zikrediyorlardı. Marangozluk yaparken de, çobanlık yaparken de hep zikir üzereydiler Allah'ın zikri. Bir işte çalışmak zikre mani değil. Tevekküle de mani değil. وَمَسْسَعَيُ مَانِ عَلِ التَّوَكُّلِ وَلِتَّوَكُّلُ السَّعَيُ لَا حُكْمِ اللّٰهِ İsmet Garibullah Efendi Hazretleri yazdığı Arapça mektubunda bu ibareyi söylüyor. Çalışmak Allah'a güvenmeye mani değil. Ne dedi? Geldi sahabeden birisi. Devemi bağlayayım da mı tevekkül edeyim Allah? Bağlamadan mı tevekkül edeyim? Yani deveyi serbest bırakayım. Allah nasıl olsa devemi muhafaza eder, kaçırmaz. Ben de yolda kalmam. Yoksa bağlayayım da mı tevekkül? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İ'kilhâ ve tevekkel alallah. Önce bağla sonra Allah'a tevekkül et. Çünkü bağlamak korutmaz. Biri gelir bağını çözer çalar. Biri gelir bağını keser ipini keser deve gider. Ya dolayısıyla bağlamak yetmez. Sen sebebe sarılacaksın. Bu tevekküle mani değil. Ama o hayvanını koruması sana saklamasına için Allah'a tevekkül edeceksin. Tevekkül etmeden zaten hangi sebep Allah'a karşı söker? Haşa kella. Onun için peygamberler salavatullahi teala ala nebiyyina ulu mecmu hazaratı hem tevekkül ediyorlardı hem de dünya işlerine çalışıyorlardı. Geçim temin ediyorlardı. Helalından kazanıyorlardı. Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'ın mesleği hakkında ne buyurdu? Efendim. Yani la külü illa min ameliye diye evet. Elinin çalışmasından istifade ediyordu. helal para kazanıyordu. Şimdi bunun da sebebi şöyle oldu. Bir zaman dünya işi yapmıyordu. Sonra zaten devlet yöneticisi olduğu için biliyorsunuz devlet yöneticilerinin hazineden, beytülmalden bir maaş alma hakları var. Yani hani çünkü kendi çoluk çocuğunun işine gücüne gidemez. Giderse devlet işleri batıl olur. Onun için devletin bir nevi meliktir, hükümdardır, yöneticidir ama bir nevi de memurdur yani. Çünkü neden? Bağlanmış kalmış, serbest ticaret yapamaz. Nereye gidecek, çalışacak? Gider çalışırsa devlet işleri bakımsız kalır. Onun için bir zaman zarureti kadar peygamberler biliyorsunuz haşa israf falan fuzuli masraftan münezzehtiler. Öyle şey haram zaten. Peygamber yapar mı? Müslüman bile yapmamalı. Zaruret miktarı böyle geçinmek için alıyordu. Sonra bir gün tebdil kıyafet yaptı yani şey olarak böyle kendini tam tanıtmayacak şekilde biliyorsunuz biraz başlarını sarıyorlar işte taylasan bir şey efendim dolanıyorlar bir efendim şal doluyorlar kafasına falan neyse pek görünmüyorlar hükümdarların adetlerindendir böyle tebdil kıyafetle gezerler insanların durumuna bakarlar kendisi hakkında insanların ne düşündüğünü falan. Bunu bazıları tabii iyi niyetle kendine çeki düzen vermek için yapar. Bazıları da işte milleti teftiş edeyim, onlara ceza vereyim falan diye yapar. Hayır daha. Kendisi hakkında görüş sormak üzere, yani yönetimini beğeniyorlar mı? Adaletli buluyorlar mı? İşte hükümler veriyor, fetvalar veriyor. Allah'ın peygamberi aleyhisselam. İnsanlar ne düşünüyor? Ümmeti ne düşünüyor yani? Aynı zamanda da hem raiyesi, tebaası oluyorlar hem de aynı zamanda ümmeti oluyorlar. Onun için peygamberlik tarihinde iki zatta bu görülmüştür yani. Biri Davud Aleyhisselam, biri Süleyman Aleyhisselam. Mülkle nübüvvet Beni İsrail'de hiç birleşmedi. Diğer nebilerde de hiç hükümdarlık hali hiçbir ayette hadiste geçmiyor. Bir tek Davud ve Süleyman Aleyhisselam'da baba oğlu da görülüyor bu. İnsanların arasında dolaşırken bir melek gördü. Ya ama melek olduğunu anlamadı. Çünkü peygamber ama Allah-u Teala anlatmaz da insan kılığına bir melek gönderirse Mevla bildirmese peygamber de olsa ne bilsin. Her şey Allah'ın bildirmesine bağlı. Bir adam gördü. Halbuki o melekti. Ama adam kılığında zuhur etti. Dedi ki Davud hakkında Davud işte hükümdarınız hakkında veya işte peygamberiniz hakkında neyse, ne dedi, ne şekilde dediyse yani. Kendini sordu ona yani. Bu Allah'ın kulu Davud nasıl bilirsin yani sen? O da dedi ki tabii melek dedi insan kılığında söylüyor. Ni'mel racul levkâne la yekülü min beytil mal dedi. Çok güzel adam dedi. Çok mübarek bir zat. Fakat dedi ah ne olaydı keşke beytil maldan yani devlet hazinesinden geçimini temin etmeseydi. Halbuki onun hakkıydı, helaldi yani. Çünkü yönetim yapıyor, bütün milletin tek tek ilgileniyor. Fetvalarını veriyor, kararlarını veriyor. İşte efendim hükümdar o, kadı o, müftü o, nebi peygamber o, vahiyleri tebliğ eden o. Bütün vazifeler üzerinde yani. Ne yapacak? Zaruret miktarı azıcık bir şey yiyecek yani. İşte o melek de dedi ki ah keşke devlet hazinesinden hiçbir kuruş almazdan geçinebileydi dedi. O zaman efendim Davud Aleyhisselam bundan efendim üzüldü. Herkes ona medhü senada bulunuyordu. Çok beğeniyoruz onu falan. Hakikaten de beğenilecek ahlaka ve evsafa sahibiydi. Ama ne zaman o melek tabi insan kılığında görünüp bunu deyince çok güzel adam ama işte çocuklarını Beytülmal'dan yediriyor. Yani geçimini hazine parasından temin ediyor deyince üzüldü. Allah-u Teala dua etti. Ya Rabbi sen bana hayırlı bir meslek nasip eyle. Hem kolay olsun hem eşsiz bir sanat olsun hem de az bir zamanım geçsin. Az zamanda çok para kazanırım. Kazanayım. Az zamanda çok para kazanırsam hem devlet işleri aksamaz, hem din işleri aksamaz, hem benim ibadet saatlerim olur. Bir ibadet yapıyor, dünyanın halkı toplansa yapamaz o. O kadar işin arasında. E ibadetim de aksamasın, senin zikrinden geri kalmayayım dedi. Ondan sonra vekâne Davud Aleyhisselam ayet-i kerime bakayım metinde de ayet-i kerimeyi önce söyledi. Allah-u Teala ne buyuruyor? Kâlallahu Teala, Allah-u Teala buyuruyor. Ne buyuruyor? Ve elennâ lehul hadîd en i'mel sâbigâtim ve kaddir fissardih ve amelû sâliha. Şimdi ve elennâ biz yumuşattık. Kim için? Lehu, Davud kulumuz için. Neyi? El hadide demiri. Demiri hamur gibi yaptık ona diyor. Sonra ne buyurduk ona? En i'mel sen işle sâbigâtin. Böyle tam, geniş, mükemmel efendim zırhlar yap. Sabıkat. Sebuk'tan geliyor genişlik manasına. Ama hepten de geniş yapma bu sefer. Zırhı giyen niye giriyor? Düşmanın okundan, kılıcından kurtulmak için. Geniş olursa içine girer, sokarlar. Onun için vakattir. Ölçülü git. Fissardi dokuma sanatında. Yani dokurken ölçülü. Neden? Çok dar yaparsan halkalarını efendim adamı sıkıştırır. Nefesini keser, harpte kıpırdayamaz hale getirir. Ne manası var o zaman? Harbe ne girdin zaten? Yani korunuyorsun göğe ama düşmana bir şey yapamazsın. Çünkü kıpırdanacak halin kalmadı. Çok da geniş yapma neden? Geniş yaparsan potluk yapar, aralarından ok girer, kılıç girer. Zırh niye lazım? Vücudunu koruma lazım. Vücudun delik deşik olduktan sonra zırhı ne giydin? Onun için vakattir. Ölçülü git. Miktar üzere yap yani. Doğru miktarı ayarla. Ne hususunda? Fissardi dokuma sanatı hususunda. Biz ona vahyettik. Şimdi bunu anlatıyor. İşte bunu niye biz ona bu imkanı verdik? Çünkü diyor vekâne Davud Aleyhisselam bir de se'ele istemiş idi Rabbehu Rabbinde. Neyi en yarzuka rızık olarak vermesini kimehu ona. Neyi amelen bir iş. Amel bir sanat, bir iş. Neyle kazanılacak? Bir yediği. Eliyle kazanılacak. Yani onun bunun sadakasını, hediyesini, zekatını değil. Zaten o sadaka zekat yemiyordu. Kendi hakkıydı. Helal idi çünkü vazife yapıyordu devlete. Devlet umurunu tedbir ve yönetiminde meşgul olurken bu vazifeye ayırdığı vakitten dolayı o da tabii istediği kadar kendine maaş bağlısı. Bütün hazineyi yerse kimse bir şey diyemez de asla öyle bir şey yapar mı peygamberler keyfini haşa? Zarret miktarı çoluk çocuğunun bir ekmeğini yemeğini veriyordu. Fakat bunu da istemedi. Mevla dedi ki sen bana bir elimle yapabileceğin bir iş nasip et. Öyle bir iş ki yuhni ihtiyaçsız bırakacak kimi kendisini. Neden? An beyti malillah. Allah'ın beytül malından yani devlet hazinesi aslında Allah'ın hazinesidir. Allah'ın beytül malıdır. Devlet hazinelerini, bütçelerini kullananlar, yani yetkili olanlar, bütün tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu, bütün fakir fukaranın hakkı bulunduğunu ve bu beytül malın esasen Allah'ın emriyle kurulan bir hazine ve hazine olduğunu bilerek, bunun mesuliyetini idrak ederek bir kuruş dahi fuzuli bir yere devlet hazinesinden harcamamaları lazımdır. Ve bu asla caiz değildir. Ve bu kamu hıyanetine girer. Kamu hıyaneti de biliyorsunuz. Adam harpte ölse, zahiren şehit düşse bile af olmayacak bir bela açar adam başına. Allah yolunda cihatta vatan müdafaasında şehit durumuna bile düşse kamu malından bir iğne, bir iplik bir şey geçirdiyse zimmetine af olmaz yani. Bu çok. Hemen yahlul yeti bir mahalle yevmel kıyame. Gulul kamu malından kendi zimmetine haksız kazanç para geçirmek kıyamet günü onunla beraber gelir huzurumuza hesabını verir. Cehenneme atılır buyuruyor. Ayet-i kerimesiyle sabittir. Onun için Davud Aleyhisselam dedi ki ne olur ya Rabbi dedi bana dedi. Böyle bir hayırlı bir iş nasip et de ben de ondan istifade edeyim. Hem kendi kazancımdan ekmeğimi çıkarmış olurum efendim helal geçimim helal de ama daha helal olsun daha mübarek olsun daha temiz olsun diye dua etti. Allah Teala da ne buyuruyor? Ve elenne alehul hadid. Biz de ona demiri yumuşattık. Demiri bu kadar ateşlere sokuyorlar. Kıpkızıl kızartıyorlar, ediyorlar da neler ettikten sonra hala çekişlerle, örslerle, şeylerle uğraş uğraş uğraş demire şekil vermek için canları çıkıyor hala insanların. Bu kadar teknoloji geliştiği halde. Ama Mevla buyuruyor, biz ona mucize olarak demiri yumuşattık. Ne alırdı demiri eline? Demir olurdu hamur. Şimdiki bazı hamurlar bile kadınların eline yapışıyor. Yani her hamur da ne diyeyim sana, börek açma, baklava açma da çok uygun olmuyor yani. Bu nasıl bir hamur gibi oluyordu biliyor musun? Böyle kısa bir zamanda alıyordu mucize kabininden. Demirleri böyle eline alıyordu. Ham demiri. Böyle hamur gibi yoğuruyordu. Ondan zırh yapıyordu işte. Mevla buyurdu ya. En amel sabihat. Böyle tas tamam mükemmel zırhlar yap. Fakat desfis serdi. Dokumada da. Dokuma derken insanlar ne diyeyim sana. Yün dokuyamaz öyle. O demir dokuyor. Dokumada da ölçülü git. Ne çok dar yap, ne çok bol yap. Ve amelu salih. Geri kalan bütün vakti de salih amel yapınız. Ailenle beraber, çünkü rızkınızı buradan kolay çıkarttırıyorum. Geçim derdinden dolayı ibadetten geri kalmayasınız. Ve amelu salih. Ailesini de katıyor çünkü. İnni bima te'amelune basir. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla görüyorum. Amellerinizi görüyorum. Onun için siz zaten kaçamak yapmazsınız aşağı. Yani başka kullara nimet verin, bolluk verin. Hani ki kısa zamanda çok para verin, rahat geçim verin. Hani zikretsin, ibadet etsin. Adam daha böyle keyfine kaçar, yan gelir yatar bir şey. Yatsa bir şey değil, bir de günahlara düşer. Nasıl olsa param bol geliyor, kolaydan geliyor diye. Ben sizi görüyorum. Onun için bana şükredin, bana vazifelerinizi yapın buyuruyor. Davud Aleyhisselam da bunun üzerine, Mevla'nın bu vahyi üzerine demir aldı. Demirleri hamur gibi yoğurmaya başladı. Günde böyle azıcık bir vakit yani. Başkası bir senede yapamayacağı işi. Öyle yarım saat, bir saat belki de yok yani. Birkaç zaman içerisinde hamur gibi yoğuruyor. Ondan zırh yapıyor. Halakalarını yapıyor. Ondan sonra bir tanesini 1000 dirheme satıyor. 1000 dirhem. 1000 dirhem büyük para yani. 1000 dirheme bir tanesini satıyor. O kazandığı paradan da ne yapıyor biliyor musun? Bak şimdi. Beytülmal'dan almak nereye? Beytülmal'e para vermek nereye? Şeyi de üçe bölüyor. Allah Allah. Kazancını yani zırh dokuyor. Dokuduğu zırhtan 1000 dirhem alıyor. Aldığı 1000 dirhemin 1/3'ünü çoluk çocuğunun nafakasına infak ediyor, harcıyor. 1/3'ünü diyelim tasadduk ediyor. Fakir fukaraya, memleketinde bulunan fakirlere sadaka veriyor. 1/3'ünü de devlet hazinesine gelir olarak, akar olarak şey irad ediyor. Ya oradan bir ekmek değil, iki ekmek çoluk çocuğa bir şey yediriyor. Şimdi ne oldu? Allah ona demiri hamur etti. Rızkını kolay etti, bereketli etti. Ondan sonra o başladı devleti şey etme. Devlete bütçeye katkı sunmadı. 1/3'ünden de sadaka dağıtıyordu. Öbür türlü devlet malından fakire fukaraya verirsen yetkili olarak tam hayra delalet etme sevabı belki vardı. Ama kendi paran değil ki. Vergilerden toplanmış veya neyse işte cihattan, ganimetten neyse. Evvelce zaten o zamanlar hep cihattan ekseri mallar ganimet oluyordu. Milletten böyle vergi, haraç böyle bir şeyler. Yani çok zaruret miktarıdır böyle. Nerede bu da vergi şeyleri? Çünkü cihadı terk edersen, ganimet alamazsan kendin gavurlara ganimet olursun. Ondan sonra kendin gavurlara köle cari olursun. Ondan sonra gavurlar da zengin olur. Şimdi gavurlar zengin olduğu gibi İsrail, Amerika, Rusya, Avrupa Birliği, Rusya. Sen de böyle muhtaç olursun, fakir olursun. 1000 dirhemi millete, milletin sırtından vergi üstüne vergi, zam üstüne zam. Ondan sonra neden? Devletin kasasını dolduracağız. Sana İslamiyet ne dedi? Ehli kitap olsun, müşrikler olsun. Bunlarla cihad edin dedi sana değil mi? Katilüllezine la yu'minune billah ve la billah ve la ahir. Mustafa Öztürk'ün böyle ayet olur mu dediği ayet işte. İşte böyle ayet işte. Müslümanların dünya ahiret kurtuluşunun anahtarı olan ayet. Hatta yu'tul cizyeten yedi. Ehli kitap salar, vergi cizye bağlayacaksın. Yahudi Hristiyanlar hakkında. Ehli kitap değilse de müşrikler ya İslam ya kılıç. O zaman ya Müslüman olacak ya harp var. Cizyeyle harp durmaz. Ehli kitapta 3 şık oluyor. Ya İslam ya kelle ya cizye. Vergi öderse savaş duruyor. Ehli kitaba mahsus. Ya ve hum sagirun. Onlar rezil olacaklar diyor. Çünkü gavur zalimdir. Her kafir zalimdir. Allah'a ortak koşuyor zaten. Allah'a ortak koşup zulmeden sana mı adalet edecek? Allah'ın hakkını kabul etmiyor. Senin hakkını mı kabul edecek? Aa, Rusya'yla girdin pazara. Başımız geldi. Cumartesi mezar döndük mezara. Efendim. Amerika'yla şimdi olmaz. Kendi gücün olsaydı elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde bulunmaz değil mi kardeşim şimdi? Osmanlı ecdadımızda işte son 100-150 sene şu iddiatlara, şu dünyaya meyletmek, gavurlara benzemek, gavurlardan kanun getirmek işleri başladı Osmanlı'nın son zamanı dönemi işte. Bunlar olmayaydı 300-400 sene, 500 senelik dönem nerede? İzzet itibar nerede? Cihat. Kafir rahat durmaz. Kafir rahat durmuyor. Bütün dünyayı kavuruyor işte. Yahudi rahat durur mu? Bütün dünya 7,5-8 milyarı köle yapmış. Herkes ona çalışıyor. Donezya'da ona çalışıyor. Afrika'da ona çalışıyor. Malezya'da ona çalışıyor. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Faiz sistemini kurmuş, nakiti bağlamış parayı nakiti. Herkes her aldığı ekmekte bile faiz ödüyor Yahudi'ye. Bütün dünya sistemi böyle. Bir yerden bir yere 1.000 lira para gönderemezsin yardıma. Gönderirken oradan kesilen Yahudi'ye gider. Bütün bunlar Yahudi'nin kurduğu sistem. Şu anda ne Amerika var, ne Rusya var, sen ne zannediyorsun? Ne Malezya var, ne Arap Birliği var, ne Acem Birliği var, ne İran var, ne Avrupa Birliği var. Hepsinin arkasında Yahudi'nin kurduğu bir çark var. Anladın mı? Cihat budur. İşte onun için hazinenin malı nereden geliyor Davud Aleyhisselam zamanında? Cihattan. Süleyman Aleyhisselam zamanında? Cihattan. Ganimet. Bütün Enbiya-İzam'da, bütün Kur'an bunu söylüyor. Peygamberlerin kıtallerini, savaşlarını cihattan sürer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Cüle rizgı itaate zilli rumhi. Rızkım mızrağımın gölgesinin altına kondu. Rızkım mızrağımın gölgesinin altına kondu. Ya. Cihat peygamberi. Bu üstü bir seyfi. Beynedi saati kıyametin önünde kılıçla gönderildim. Ne yaptı? Daha kısa bir nübüvvet döneminde onda 13 senesini Mekke dönemini çık. İslam devlet olması Medine dönemine gel. 10 sene. Bu 10 senede de ilk bir iki sene işte düzen kurma falan. Evs Hazret kabilelerinin uyumların sağlanması, barıştırılması falan şundur budur. Ondan sonra son 3-4 senede, 5 senede vefat edene kadar bütün dünyaya İslam'ı ya hakim etti. Tamam yollarını açtı yani. Tamam, sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz mürtetlerle uğraştığından fütuhat yapamadı. Zaten 2 sene küsür. Vakti yok. İşi gücü mürtetlerle uğraşıyor. Ama bir Hazreti Ömer'e geldiğin zaman, bir Hazreti Osman'a geldiğin zaman Kıbrıs'a kadar fetholdu ya. Ne Kisra'sı kaldı, ne Kayseri, ne Acemi, ne Rum'u, ne Amerika'sı, ne Rusya'sı şimdiki. Bütün devletler böyle tünfeken de künucuma fi sebillah. Hepsinin mucizesiyle ne haber verdi? Heleke Kisra ve Akistabadi. Acemi hükümdaki krallığı bitmiştir. Daha da kurulamayacak. Heleke Kayser ve Akistabadi. Kayser Rum İmparatorluğu. Bitmiştir dedi. Onun zamanında tam bitmedi ama işte peşine hemen halifeleri. Çünkü mucize, kayıptan haber veriyor. Kayser bitmiştir. Daha da Rum İmparatorluğu kurulamayacak. Ha işte Avrupa Birliği, 40 devlet, Vatikan, hepsi darmadağın. Yahudi hepsinin ipini başını çekiyor. Ama büyük bir Rum İmparatorluğu kuramazlar. Zaten birbirlerine uğraşıyorlar. Ve İngiltere işte ayrılıyor Avrupa Birliği'nden. O oradan ayrılıyor, bu buradan ayrılıyor. Bir birleşemezler. O zaman tek dünyada Rum İmparatorluğu vardı. Daha birleşmeyecek buyuruyor. Ve hepsinin hazineleri ve defineleri Allah yolunda infak edilecek. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bütün İslam'ın, Kayseri'nin hazineleri Medine'nin sokağına, çarşısına döküldü. Bütün pazar mal dolu ya. Yani. Mal dediğin yani öyle şey. Bir tane mal kapalı çarşı çöker. Borsa, dünya borsası çöker. Öyle hazineler yani. Ya bunlar böyle bir şey. Peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikle geçimi cihat. Çünkü ne diyor? Âlemu ennemâ ganimtü min şeyin fennellâh humusâ velir rasûl. Ganimetlerin beşe bölünüyor. Beşte biri Allah'ın, yani Allah'a harcanacak, haşa Allah yemekten içmekten münezzeh. Mescitler işte şunlar bunlar, medreseler yani Allah'ın dininin efendim ilerlemesi için ki yapılan hizmetler. Kabe'nin bakımı işte şudur bu mescitler falan. Ve beşte biri de Resul'e geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine beşte bir ne demek biliyor musun? Öyle ganimet geliyor ki beşte biriyle kıyamete kadar rahat yaşar. Yine de hemen onu sadaka dağıtır. Efendim akşam evinde koymaz. Sabaha kadar biraz parası olursa rahat edemez işte. Biraz hurma murma hanımların ailelerini yiyeceği kadar ambara bir senelik erzak konulabilir. O caiz. Yani caiz derken 10 senelik de caiz bizim için. Bizim için konuşmuyoruz biz. Zekatı verdikten sonra haram değil. Topladığın para kenara helal kazandıysan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti kendisine tatbik ettiğinde bir gün aç kalırım, bir gün tok kalırım. Tamam, hanımları çünkü dayanamayabilir, kadındır, zayıftır falan. Onların bir senelik erzak. Erzak dediğin yiyecek, boğaz tokluğu yani. O kadar. Her gün bir yiyecek kadar bir şey. Ölmeyecek, yiyecek de. Onun için erzak ambarına ayırırdı da kendisi nakit paradan, altından, gümüşten hiçbir şey tutmazdı. Ama geliri nereden geliyor? Elinin kılıcının hakkından gelir. O da sanat mıdır? Sanattır. Davud aleyhisselam zırh dokuyarak efendim geçiniyor, elinin amelinden yiyor. Büyük bir fazilet. Peygamberler hep meslek sahibiydiler. Peki tamam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden yiyor? O kadar harplere gidiyor, cihatlara gidiyor. Efendim ne seriyelere katılıyor, ne büyük savaşlara katılıyor. Yani Medine'de durduğu kaç seneye? Son dön şeyi hesap edersen bir Tebuk muharebesi 1000 kilometre. Gitmesi gelmesi yani aylar sürüyor. O cihatlara gidiyor, ordunun başını çekiyor, Bedir'i kazanıyor. Yani Uhud'da canı burnunda, efendim dişi şehit oluyor. Huneyn'de herkes hemen hemen kaçıyor, 3-5 kişi. Beyaz katırın üzerinde herkesi kendine davet ediyor. Uhud'da herkes kaçıyor. O sebat ediyor, duruyor orada. Tehlikelere bak yani. Orduyu nasıl yönetiyor? Düşünsene canıyla, malıyla, her şeyle. Efendim, Mevla da buyuruyor ki ben sana ganimetlerin 1/5'ini sana verdim. O onun kılıç hakkı yani, elinin kazancı. Elinin derken öyle. Her dakika can tehlikesinin altında Allah'ın dininin davasını yüceltmek için. Bundan büyük amel mi olur? Mevla da onu ayetle sabit yani. 1/5. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ne yemiş ne içmiş yani. Ne miras bırakmış Fatma anamıza? Bir şey mi kalmış? Oğluna torununa bir malı mı kalmış? E neden? E 1/5'leri koysaydı kenara. Ne zengin olurdu Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt hep fakir yaşadı yani. Çünkü ne biliyor? Ben Ehl-i Beyt'im için innet dünya la tembegidi Muhammedin ve la li al Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya bana da yaraşmaz, Ehl-i Beyt'ime de yaraşmaz. Allahümme cehal rizka al Muhammedin kuta. Ya Rabbi ben dua ettim. Benim rızkımı da Ehl-i Beyt'imin rızkını ölmeyecek kadar az eyle. Ölmeyecek kadar. Bizi muhtaç etme ama bir gün açsak, bir gün toksak, bir gün aç. Ölmeyecek kadar yani. Yetercek. Yetecek demek zaruret demek. Zengin olmama duası yapıyor. Zengin olmama duası yapıyor. Onun için bütün peygamberler elinin emeği yerdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük elinin emeği yani. Ondaki el emeği çünkü zırh dokumak, oturuyorsun bir yerde. Tamam, demiri Allah sana hamur gibi yapmış, hemen dokuyorsun. 1000 dirheme satıyorsun. Büyük bir iş tabii, mucize. Hamur gibi onu hemen yapıyor. Ondan sonra 1000 dirhem. 1/3'ün çocuklarına, çocukları da çok. 100 tane eşi vardı. 370 kadar cariyesi vardı. Davud Aleyhisselam'ın. Süleyman Aleyhisselam'ın 300 nikahlı eşi vardı. 700 cariyesi vardı. Ve canlilerim ve zivacem ve zürriye. Kur'an'da senden evvel gibi sana 9 hanımı, 11 hanımı çok görenlere söylesene ki abim, biz senden önce gönderdiğimiz Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'a yüzlerce eş verdik, yüzlerce cariye verdik, zürriyet verdik, binlerce zürriyet verdik, binlerce. İnsana mı ya efendim, seni mi esirgiyorlar yani? Sana birkaç hanımı, 4'ten fazla birkaç tane daha sana özel müsaade ettim. O da zaten efendim sallallahu aleyhi ve sellem gençliği geçmiş. Hanımlarında, aşağınamız dışında hepsi dul. Bütün mesele kabilelerin güçlerini bağlamak, insanları Müslüman etmek, annelerimiz vasıtasıyla bütün Arap Yarımadası'nın da İslam'ın yayılmasını temin etmek vesaire. Bir eşi Hayber Yahudilerinden efendim Safiye validemiz radıyallahu anh, onun vasıtasıyla Yahudileri yola getirmek. Hepsinin vasıtası, hepsinin üstlendiği büyük görevler var İslam düzeninde yani. Bunların hepsi efendim hikmetli, gayeli, efendim nefsani saiklerden uzak. Çünkü zaten kaç yaşından sonra? 50 küsur yaşından sonra. Düşünsene 50 küsur. Zaten vefat etmiş 61 yaşında yani. Şimdi, miladi de bakarsın 63 yaşında vefat etmiş. Dolayısıyla en genç, en verimli, en güçlü, en kuvvetli çağında bir tek Hatice annemizle durmuş. Hatice annemiz de efendim dul, kaç tane de çocuğu var annemiz radıyallahu teala validemiz, onun fazileti çok olduğundan, şerefi çok olduğundan, maneviyatı çok olduğundan, Allah'ın vahyiyle tensibiyle Onunla evlenmiş. Yani hiç neyi gözetmemiş? İşte genç olsun, bakır olsun, şu olsun. Böyle bir maksat yok. Bütün hepsi dediler, bütün kızlarımızı verelim. Yeter ki davandan vazgeç yani. Nefis olsa zaten bütün kızlar emrinde yani. Nefis diye bir şey yok orada haşa. Ama orada işte diyor, eşim Davud Aleyhisselam bir zırh dokuyacak, 1000 dirhem alacak. 1/3'ünü çocuk ailesine ayırıyor. Ailesi dediğin zaman sen bir karıya bakamıyorsun. Efendim bir çocuğu, bir hanımı, 3 çocuk, 2 çocuk. Adam diyor ki nasıl 3 çocuk yapayım ya? Bir çocuğu geçindiremiyorum diyor. Şu andaki bütün laflar böyle biliyorsun. 3 çocuk nereden yapalım? Hacı abi diyor. İki çocuğu bakacak nafaka yok. 100 tane hanım, 370 tane cariye. Bunların hepsinin çoluk çocuğu. Davut Aleyhisselam ne yapsın? Efendim Mevla da zırh dokutturuyor. Ondan sonra onun 1000 dirhemden tabii bir taneden 1000 dirhem alıyor. Bir taneyi de çok çabuk yapıyor. Hamur gibi ya. Bizim evdekiler o zamana kadar börek açamaz. Yani onu zırh yapmasına börek açamaz. Börek açmak çok vakit alır. El açma börek. Yufka böreği hazır yufkayı demiyorum. El açma böreği vakit alır yani. Hele şimdikilerde çok kalmadı da. Efendimiz'in o işlerle uğraşanlar. O zırh yapıyor. Kocaman bir büyük bir zırh yapıyor. Demiri böyle hamur gibi hemen tık tık tık tık. 1000 dirhem alıyor. 1/3'ünü çocuklarına ayırıyor. 1/3'ünü sadaka fakirlere dağıtıyor. 1/3'ünü de diyor ki devlet bütçesine katkım olsun. Devleti de oyun ettiği için bütçeye veriyor. Bu mu? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten zaruret miktarı bir tek yiyor. Yediğinin dışında, çoluk çocuğun nafakası dışında bir kuruş kenara koymuyor. 1/5 ganimetin 1/5 parayı hep fakir fukara. Kanki seftal. Bir de can tehlikesiyle kazanıyor. Oturduğun yerde zırh dokunmuyor. Harpte devamlı küffarın karşısında. Ön safta, 1. safta. Hiç öyle ben geriden durayım, siz kazanın bir şey yok. Herkes onun arkasına sığınıyor sahabe. O en önde. Bu şekil bir cihat yapıyor. Allah'ın dininin davası için. Ganimet de bu ümmete helal kılınanların en helalı. En temiz rızık ganimet malıdır. Geçmiş ümmetlere helal edilmemişti. Bizim ümmete de helalın en helalı kılındı. Alnının teriyle kazandığından daha helal. Onda alnının teri yok mu? Ganimet almak kolay mı? Sen kafirle cihat yapıyorsun da efendim ondan sonra bak her gün şehit geliyor. Kolay mı kafirle cihat? Ya Allah için, vatan için değil mi askerlerimiz? Allah'ım kar rahmet eylesin. Yine 5 şehidimiz oldu. Her perşembe okuyoruz onların isimleri. Tabii şu anda bize hemen yetişmiyor. Sonra isimleri çıkınca arkadaşlar işte yazıyorlar. Hep dua ediyoruz, okuyoruz ruhlerine. Onun için vatan müdafaası kolay değil. Bu işler ucuz değil. En zor iş, en zor meslek askerlik. Şu andaki cihatımız da vatanımızı müdafaa. Şimdi biz, yoksa PKK gelecek, evlerimizden bizi alacak geçecek. Karılarımızı, kızımızı alacak gidecek. Doğuda, Güneydoğu'da milletin kızlarını küçücük 13-14 yaşına daha çıkartmadı mı lan? Neler etmedim lan milletin karısına kızına. Analar neyi bekliyor çocuklarını? Hep kaçırdılar işte. Dişçiye götüreceğim diye HDP almış götürmüş. Çocuğun dişi ağrıyor. Güya iyilik yapacak diye anası da vermiş. Bak şimdi diyor ki particiler beni götürdü diyor. Çocuk döndü gerişte. Anasına geldi çadırda bekleyen anasına. Geçen haberlerde söyleyeyim. Bu işler kolay mı? Onun için bu asker bu Suriye'de muvaffak olamasa Allah muhafaza. Bu demektir ki bizim evimiz ocağımız namusumuz, her şeyimiz tehlikede. Çünkü PKK-PYD devleti kuruluyor. İsrail devleti kurulma tehlikesi. Büyük bir beladayız. Şimdi çok büyük yığınak yapılıyor. Öyle bir yığınak belki bu devletimizin tarihinde yani bu son cumhuriyette böyle bir yığınak dışarıya gönderilmemiş daha. Kıbrıs'ta biliyorsun deniz yoluyla falan çıkıldığı için böyle bir yığınak gitmedi yani. Şu anda haberlerde akıyor böyle akıyor. Sel dere akar gibi tank ve mühimmat akıyor. Bütün haberlerde. Bütün yollar aktı şu an gidiyor. Şu anda büyük bir şeyin içindeyiz yani. Bundan dolayı çok dua edeceğiz. Seyhüzemül cem'uve ve lûnet dubur 1000 kere. Bütün bozguna uğrayacak Esed'in orduları, İran'ın orduları, Rusya'nın orduları, bütün küffarın orduları. Bunların hepsi İsrail'in orduları. Amerika'da İsrail'in orduları. Bu İran, Suriye, Rusya onlar da İsrail'in orduları. Burada bütün mesele İsrail'in arz-ı mevut, vaat edilen topraklar Suriye'de ona dahil. Bizden de 20 vilayet oraya dahil. Fırat'a kadar. Bütün mesele burada harpler çıkıp millet sürgün edilip evinden ocağından boşaltılıp işte son Suriye'de işte 10 milyon sürgün muhacir çıktığı gibi. Şimdi de İblis'e 3-4 milyon insanı boşaltmak. Dolayısıyla zaten boşalan da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bunu kaldıramayınca Türkiye'yi de boşaltacak. Ondan sonra çünkü birbirine girecek. Bu nasıl taşıyacaksın? 4 milyon var zaten. Bir 4 daha gelsin. 8, 10. Hadi iç savaş, dış savaş. Hadi bakalım git. Millet birbirini boğazlayacak yani. Oradan da Türkiye'yi bitirmek istiyor. Zaten PKK hazır. Ona da devlet kurduruyor. Bütün mesele bu. E şimdi sen nasıl dersin askere efendim gitmesin, Suriye toprağına girmesin? Nasıl girmeyecek? Sen girmezsen o sana girecek. Mecbursun sınırını savunmak için uzakta savunman lazım. Yakında nasıl savunacaksın? Yakında savunursun. Her dakika biliyorsunuz Hatay'ın ilçelerine, efendim Urfa'nın ilçelerine her tarafa bomba yağmadı mı yani? Onlarca 50 küsur kişi ölmedi mi geçenlerde? Devamlı bomba geliyor şey. Füze geliyor bilmem ne gelmiyor muydu? Daha ne bekleyeceksin? Çok bile geç kalındı yani. Çok. O gavuru din zannedersin dost. O gavuru zannedersin dost. Allah bu hepsi düşman. Küfür tek millet. Anlayana kadar canımız çıktı. Şimdi iş başa düştü. Çoktan başa düştü. Cihattan daha büyük meslek var mıdır? İşte bugünün cihadının en faziletlisi bu askerlerimizin, subaylarımızın, başçavuşlarımızın şu anda Suriye topraklarında 7 düvel. 7 düvel. Bütün dünyanın gavuru, anladın mı? Amerika'sı orada, Rusya'sı orada, Avrupa Birliği orada, İran orada. Bütün dünyanın gavuru, koordinatör İsrail Siyonizm orada. Koordinatör onlar. Bütün dünyanın 7 düvellen sen orada bak. 200 milyon dolar şu anda yine Amerika bugün veya dün neyse bugün bütçe ayırdı PKK'ya. 200 milyon dolar para şu anda ayrıldı bütçede. Bak görüyor musun? Nerede bunlar? Suriye'de şu anda PYD'de falan öyle. Türkiye'dekiler temizlendi de Suriye'deler. Şimdi bu cihat. Kolay mı bu? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine dönemi harp meydanlarında geçti. Bütün cihat meydanlarında geçti. Neden? Yoksa Yahudi, Medine'nin etrafı Yahudi kabileleri bütün. Zaten oradan Rumlar ordularla Mu'te'de falan Rumların ordularıyla savaştılar. Bütün dünya ayaklandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların üzerine hücum etmek üzere. Onun için bunların kimisi tabii Tebu'a kadar gidilerek orada karşılandı ki Medine'ye kadar gelmeden onlar çıktılar. Şimdi sen düşman beklersin Hendek Muharebesi'nde olduğu gibi gelsinler bizim vatanımızın dibine, içine. Onu mu bekleyeceksin yani? Rum orduları nerede karşılaştırıldı? 1000 kilometrede Tebuk'tan tabii geri dönüldü. Harp olmadı Çukure'den. Rum orduları duyunca ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla çıkmış. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 bin kişi kadar. Onlar kaç yüz bin kişiler. Fakat oradan harbi gözü alıp gelemediler. Nusırtu bir Rum mesirate şehri. Bir aylık yoldan adımı duyan düşman ordusu korkudan titremeye başlar. Bu da bana mucize olarak verilen 5 hasletlendir diyor. Eski peygamberlerin hiçbirine verilmemiştir diyor. Bir aylık yoldan ismimi duyan, geliyor duyan titremeye başlar diyor. Allah'ın verdiği heybetten. Onun için dedi ki Tebu'a kadar biz çıkalım. Harp olmak üzere çıktılar 15 bin kişiyle. O zaman da yazın en sıcak zamanı canları çıktı. Deve yok, bir şey yok. Suyunu içmek için, karnındaki suyu, kursağındaki suyu içmek için, ölmemek için deveyi kesiyordular. 5-10 kişi ölmesin diye devenin karnındaki suyu içmek için deveyi kesiyordular. Yani şu duruma bak. O vaziyette 1000 kilometre gidiyorlar. Orada Rumlar zaten kendi topraklarına yakın. Mesafe de çok yok. Kaç yüz bin kişiler gelemediler. Çünkü bir aylık yoldan duyan titremeye başlar diyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kilometre git, 1000 kilometre gel, 2000 kilometre. Hem de vefatından birkaç aylar evvelki son sene yani. Bak yine ömrü hayatı nerede geçiyor? Cihat er meydanda geçiyor. Bundan büyük bir meslek olabilir mi? Bu peygamber mesleğidir. Niye asker ocağına peygamber ocağı deniyor? Niye peygamber ocağı deniyor? Niye Mehmetçik deniyor? Mehmet deniyor, Muhammed denmiyor. Tazim ve hürmet için Muhammed ismi şerifinden şeddeleri kaldırmışlar. Onu Mehmetçik yani hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle hani böyle direkt onun ismiyle anılmasınlar diye. Yani onun emrinde, onun ümmeti olarak ona bağlı diye bir küçüklük ifadesi. Kime karşı küçüklük? Düşmana karşı değil aşağı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nispetle o Muhammed, bunlar Mehmetçik. Bu tabirle. Allah Mansur muzaffer eylesin. Onun için 33 İnnafettehanalar okunsun. 41 Yasin Şerifler okunsun. Salat Tefriciler okunsun. Bak beni dinleyenler bu kadar saliha kadınlar var. Nenelerimiz var. dedelerimiz var, kıymetli ihvan kardeşlerimiz var. Bütün Turuk Aliye'den de, muhtelif tarikatlerden de çok ihlaslı, zikir ehli, teheccüd ehli insanlar var. Ben biliyorum, bizi dinliyorlar. Bunlara söylüyoruz. Bizde ağız yok, bizde zikir yok, bizde bir şey yok. Ama biz teşvik ediyoruz yani. Ne biliriz burada kaç yüz bin kişiden milyonlara ulaşıyor bu sohbet. Birisi bir okur, fütüva eder. Allah onun hürmetine Kurtuluş Savaşı'nda bir nene demedi mi? Bu kadar harpler neyle kazanıldı yani? Nenenin birine gittiler. Komutanlardan biri. Bu meşhur bir hadisedir. O nenenin duası müstecap olduğu biliniyordu. Mazınney efendim kiramdandı. O da gitti dediler. Nene dua et, artık düşman çizmesiyle çiğneyecek hale geldik. Yaklaştılar çok falan. Zaten işgal olmadı mı İstanbul? İşgal olmadı mı? Yani ta Yunan işgalleri nerelere kadar geldi? Bilecik'lere. Her yer işgal olmadı mı? Rus oradan Samsun'a kadar gelmedi mi yani Karadeniz? Ya neyi konuşuyoruz yani? Nereden bahsediyoruz bunlar? 100 sene evvelki işler. Oldu. Onun için bir komutan çok akıllılık etti. Manevi duaya inanan bir hüküm komutan idi. Bizim Türk ordumuzda. Gitti o neneye. Dedi nene, senin duan kabulmüş dediler. Yani tanıyan bilenler. Onlar soruyorlar, kimin duası makbul zatlar var mı? Komutanlar öyle soruyorlar. Tabii manevi ordular var. Ondan sonra o nene çok meşhur şey diye. Ya öyle mi dedi ya. Çok da yaşlı, böyle zor duydu etti falan. Tamam tamam dedi. Mutlaka dua et dedi. İşgal olacağız. Ha tamam, asker vazifesini yapacak. Ama dua ordusu da var. Herkesin hakkını vereceğiz. O nene tamam dedi. Ellerini kaldır dedi. Ya Rabbi dedi. Bu yaşa geldiğim, gençliğim, güzelliğim geçti. Bir tane namahrem erkeğe saçımın telini bile göstermedim. Hiçbir namahremle konuşmadım, görüşmedim. Bu kadar senin şeriatını muhafaza ettim. Şimdi bu yaşa geldim. Bu yaştan sonra benim başımı, saçımı, vücudumu kafirlere mi göstereceksin? Ben Müslümana bile göstermedim. Bu yaştan sonra kafirlere mi göstereceksin? Çünkü kafir acımaz ki. Nene bilmem ne demez ki. Açar, saçar, devirir, tecavüz eder. Bunlara mı göstereceksin dedi. Bak, binlerce hoca toplanıp 40 bin tane, milyon tane evrat okumaktansa o neneninle filan bir taarruz, hepsi püskürtüldü elhamdülillah. O duadan sonra. Tamam, askerin hakkını veriyoruz, kılıcın hakkını veriyoruz, topun tüfeğin hakkını veriyoruz ama duanın da hakkını veriyoruz. Allah öyle neneler dedeler var ki asla onları kırmaz yani. Bundan dolayı dua orduları hadi bakalım devreye. Şu anda Suriye'de büyük olaylara gebe, büyük bir savaş hazırlığı var. İnşallah yarın öbür gün, yani yarın inşallah dua edin. Rusya ile belki yine bir mutabakat olup belki bu kendi köpeklerini, Esed köpeklerinin için, Rusya'nın köpeği bunlar. Köpeklerini belki af kurtmaz, havlatmaz. Defol git, tamam geri çekilin. Kavga çıkartmayın şimdi, ortalığı karıştırmayın dedirtir Mevla. Hiç yani bir savaş da çıkmadan inşallah sulhu eman ile askerimiz geri döner. Efendim sınırlarımızın da güvenliği temin edilir. Efendim güvenlik noktalarımız muhafaza olur, teşhit olur, hiç oradan yerlerinden geri adım atmadan daha sağlamlaştırılır diye inşallah dualarınızı bekliyoruz. Bizde ağız yok ama bizde ne var? Konuşma ağzı var. Sizi davet ediyoruz. Bak Facebook'ta, sitede yazdık neler okunacak. En mühim şey Yasin Şerif'tir, Fetih Suresidir, Salat Tefriciye'dir. İzmir işgaliyle ilgili o zatın yazdığı, meşayihin yazdığı kitaptan yazdım Tefriciye kaynağını verdim. Salat Tefriciyeler okuyalım. Bütün medreselerde çoluk çocuk toplansınlar. Hoca efendiler bu işleri tertip etsinler. Biz burada çay içiyoruz. Mehmetçik orada ateş altında. Çok büyük büyük bir olay var. Yani öyle normal bir olay değil. Bugüne kadar hiç tarihte bu kadar sevkiyat yapılmamış. Şimdi hiç kimseniz pek bir şeyden haberiniz yok belki sizin. Büyük sevkiyat yapıldı şu an. Onun için ateş, barut her yer. Allah muhafaza buyursun Celle Celaluhu. Askerimizi, polisimizi Mansur Muzaffer eylesin. Amin. Şimdi burada ne anlatıyoruz? Şifa-i Şerif neden bahsediyor? Tabii konuyla ilgili olduğu için, tabii bugün de gündem olduğu için bunu demek zorunda kendimi hissettim. Keyfi bir konuşma yapmak durumunda değilim. Vaktim de yok, sağlığım da yok ama bu bugünün gündemi, bu gece bu dua lazım. Yarın acayip şeyler olabilir yani. Yarın çok geç de olabilir. Duaların hemen yapılması lazım. Bu geceden yapılması lazım. Çünkü yani yarın çok şeyler bekleniyor tabii. Yani iyi kararlar da çıkabilir. Savaş da patlayabilir. Bunun için dua istiyoruz. Dua bekliyoruz hepimiz için. Askerimiz, polisimiz. Özellikle de bu sahada polis yok, orada asker var hep. Bunların hepsi bizim yavrularımız, canlarımız, ciğerlerimiz. Müslümanlar tek vücut. Tek. Ayağımız ağrıyor, başımız uyuyamaz. Ben bu gece ayağım ağrırken başım uyur mu? Yok. Oradakiler böyle bekliyorlar. Onlar o tehlikedeyken kolay uyunmaz yani. Biraz dua yapmak lazım. Bundan dolayı peygamberler hep cihat ettiler. Devletin hazinesini ganimet mallarıyla doldurdular. En helal mal ganimet malı. Velakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ümmete helal edildi. Geçmiş ümmetlerde tabii kabul olunduğuna dair bir alamet olmak üzere bütün ganimet malı ortaya toplanırdı. Gökten bir ateş gelip yakardı. Yakardıysa o cihadın, o harbin kabul olduğuna Allah Teala alamet göstermiş olurdu. Ama askerden birisi bir kumaş, bir bez parçası bile cebine atsa gizli, o zaman ateş gelmezdi. Ateş gelmeyince peygamber ilan ederdi. İçinizde hulul var, ya hulul yapan var. Bir tanesi Beytülmal'dan, kamu malından bir şey iç etmiş. O onu çıkartmadan, iğne olsun, iplik olsun, o onu çıkartıp ortaya koymadan ateş gelmezdi. Böylece ateş gelmedikten sonra o çıkartılana kadar herkes teftiş edilir. Üst baş araması yapılırdı, eşya araması. Bizim ümmette de bu tabii haram şey yani hulul yapmak, ganimet mal. Çünkü neden? Ortaya getirilecek. Devlet başkanı ayet-i kerimeye göre işte beşte biri Allah'ın dininin hizmetlerine kullanılacak. Beşte biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yoksa ehli beytinin işte neyse. Ondan sonra velicil kurba, işte onun akrabaları, velletema, yetimlere, miskinlere, beytül malı. Bu taksimat yapılacak. Sonra bir kısım da o ganimeti alan askerlerin kendilerine de pay düşüyor. Bizim ümmete helal edildi o demek. Yani kendisine de veriliyor. Bu senin helal parandan, en helal parandan daha helaldir yani. Çünkü neden? El emeğini yemek çok helal. Bundan iyi bir el emeği var mı? Yani canını koymuş ortaya. Bunun için Davud Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bu fazilet sayılıyor. Ama bu faziletin yine en büyüğü kime ait? Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ait. Çünkü el emeğinden yerdi. Ve bir de üçte birini bile kendine ve ailesine ayırmazdı. Üçte bir nerede? Üçte bir çok. Üçte bir çok yani o ganimete göre. Üçte birini asla kendine ve ailesine ayırmazdı. Hep sadaka, sadaka, sadaka. Dağıtırdı. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Evet. Böylece Davud Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada kalalım. Ve kâle aleyhisselatü vesselam ehabbus salat ilallah hadis-i şerifinde Buhari Müslim rivayet etti. Yine biraz daha Davud aleyhisselamın faziletlerinden bahsedecek. Ondan sonra İsa aleyhisselama geçecek. İsa aleyhisselamın menakıbıyla beraber bu fasıl nihayet bulacaktır. Ama işi getirip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirmedikten sonra maksat hasıl olmaz. Çünkü Şifa-ı Şerif niçin yazılmış? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu üzerimizdeki haklarının beyanı hakkında yazılmış. Dolayısıyla burada diğer peygamberlerin kıssalarını anlatma kitabı değil bu. Anlatıyorsa niye anlatıyor? Mukayese için anlatıyor. Hem peygamberlerin faziletini anlatıyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eftaliyetini anlatıyor. Onun için biz hep konuyu farkındaysanız ibareyi okuyup bırakmıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme irca ederek onunla ilgili eftaliyeti beyan ediyoruz. Çünkü şerhler de maalesef o noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eftaliyetine dair birkaç hadis ve rivayet şerhler de getirmemişler. Belki bütün şerhlerini görmedim tabii batbu olanlar. Bunlar Osmanlı döneminden beri de. Tabii başka şerhlerde yazılmış. Sadede gelmek noktasında biz tabii kendi melekemizle bildiklerimizden size o arada katkıda bulunuyoruz. Bu vesileyle askerimize Allah Teala nusretler, zaferler, teyitler ihsan eylesin. Allah'ım burunları kanamadan, ayaklarına taş değmeden bir daha Esed'in ve İran'ın, Rusya'nın hedeflerine maruz kalmadan etleri, canları, kanları onlara haram edilmek suretiyle salimen, ganimen vatanımıza avdetlerini müyesser eylesin. Amin. Bu gece ve sonrasında perşembeye kadar duaları toparlayalım. İşte zaten tefriciye vermiştik memleketimizin başındaki belalarla ilgili. Fakat şimdi de bu iş öyle ani gelişmeler oluyor ki perşembeden perşembeye 5 tane dünya çapında olay oluyor memleketimiz hakkında. Onun için bak şimdi de bu silah ve mühimmat yığınağının yapılması büyük bir tehlikenin habercisi. Belki de tehlike olmayacak inşallah. Şöyle ki güç göstermeden karşı tarafı caydıramazsın. Onun için bütün yığınaklar yapıldı ki bak kararlıyız. Bak kararlıyız. Daha şansınız yok. Çekilin geri. Haddinizi bile oturun aşağı. Bizim sınırımızda milleti bizim sınırımıza gönderin. Müslümanlara saldırmayın İdlib'e. Bu mesaj veriliyor şu an. Ha inşallah akıllanırlar da savaşa girmeyi göze alamazlar da hiçbir savaş olmadan inşallah. Tabii bu kadar mühimmatın orada durması herhalde sürekli olacak hali yok. İş neticelenince onlar da geri dönerler. Selametle geri dönerler. Noktalarımız muhafaza altında kalır inşallah. Bunun için dualarınızı bekliyoruz. Allah şimdiden Celle Celaluhu dualarınızı fazl-ı keremiyle kabule karine eylesin. Eserini yarın öbür gün içerisinde perşembeye kadar bir hayırlı neticeler izhar eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.